roku 1955. Scena wspomnień. Stanisław Lem. Czy pan istnieje, Mr. Jones? Opowieść niesamowita. Wystąpili między innymi Andrzej Łapicki i Tadeusz Fijewski. Zdobyłem do dnia dzisiejszego 16 razy pierwsze miejsce, 21 razy drugie miejsce. Dziękuję, te szczegóły nie należą do sprawy. 3 złote puchary. Dziękuję. Rok Stanisława Lema w Trójce. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, czym tak naprawdę jest jazz? Mnie osobiście coraz częściej przychodzi do głowy to pytanie, zwłaszcza w kontekście współczesnych artystów, którzy mimo, że na pierwszy rzut ucha nie do końca kojarzą się z tą stylistyką, to przy nieco głębszej analizie w ich twórczości można wychwycić cechy, które łączą ich z muzyką improwizowaną i ze wspomnianą historią tego gatunku. Można to dostrzec na przykład poprzez pryzmat wytwórni wydających ich muzykę, ale też przez całą masę patentów wymyślonych w przeszłości przez jazzowych gigantów. Witam Państwa serdecznie, mówi Margan Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Kiedy jego najmłodsza płyta zdobywała olbrzymią popularność i pieła się w przeróżnych rankingach, coraz więcej prezenterów radiowych łamało sobie język, wymawiając jego nazwisko. Nomen omen sugerowano mu na początku kariery artystycznej, żeby je zmienił, ponieważ zbyt mocno kojarzy się ze stylistyką world music. On jednak tego nie zrobił, co zdaje się było wyzwaniem dla niego samego w drodze samoakceptacji i budowania poczucia swojej wartości, o czym mówił w kilku wywiadach. Michael Kiwanuka rozpoczyna nasz wspólny czas z dosyć znamiennym w całym tym kontekście tytułem utworu You Ain't The Problem. Utwór inicjuje całą wspaniałą opowieść, która ukazała się na winylu w listopadzie 2019 roku. Dziś będę chciał wrócić do tego wydawnictwa, a to głównie z tego powodu, co być może już Państwo zauważyli, słuchając kolejnych wydań Anagramu, zanurzania się w muzyce, która łączy pierwiastki jazzu i soulu, co często dzieje się właśnie w tych audycjach. Ponadto jak zawsze pojawi się Miles Davis i tym razem będzie to ostatnia w pełni akustyczna płyta mistrza. W audycji znajdą też także coś dla siebie fani Billa Withersa, ale też pojawi się skoczna polska muzyka z lat 70. flirtująca z jazzem i funkiem, która na potęgę wykorzystywała organy Hammonda. Zresztą przeszłość będzie dziś słyszana także w muzyce XXI wieku. Bright is the Sun z płyty Dark is the Sun. Kto by pomyślał, ale w tym roku mija już 10 lat od publikacji tego albumu. W programie trzecim grupa Grega Fouta, brytyjskiego pianisty, aranżera i kompozytora, który między innymi właśnie na tym albumie stworzył intrygującą mieszankę współczesnych brzmień jazzowych, łącząc je z klasycznym instrumentarium obecnym w historii jazzu od wielu, wielu lat. Płyta nagrywana była w szwedzkim analogowym studiu w trakcie trzech sesji, aby następnie naciąć winyl już w Wielkiej Brytanii. I zdaje się, że troska o pieczołowite wydanie bardzo się opłaciła, ponieważ dziś analog wyceniany bywa nawet na 80 euro. Wspomniałem o organach Hammonda, prawda? Zasiadł za nimi oczywiście sam Greg Fouth. Uncle Bessie. To tytuł tego nagrania, w którym można było usłyszeć fenomenalne obycie z organami Hammonda. A zasiadł za nimi, przypomnę, Greg Fouth. Ten instrument zresztą stał się także znakiem rozpoznawczym polskiego zespołu powstałego w pierwszej połowie lat 70. Jego szlachetne brzmienie dominowało w większości rozbujanych utworów grupy Anatola Wojdyny, grupy noszącej nazwę Showband. Eja Nalej. Poza płytą z pierwszej połowy lat 70. kilka sekund tego utworu znalazło się także w pierwszym odcinku 07 Zgłoś się. Ale to tak może na marginesie. Utwór w każdym razie rozpoczyna album Punkt Styku zespołu Anatola Wojdyny Showband. To właśnie on w roku 1966 porwał ze sobą do Skandynawii Wojciecha Karolaka, otwierając zupełnie nowy etap w jego działalności, ukoronowany nabyciem wymarzonych organów Hammonda. Nieco później powstał przywoływany Showband, założony z myślą o zagranicznych wojażach, mający w swoim repertuarze stricte rozrywkowe i taneczne utwory, które brzmiały na statkach, ale też w nowo otwartym wtedy hotelu Forum. I skoro organy Hammonda łączymy z muzyką ciała, to warto pewnie z tej okazji przywołać Taniec Diabłów. Dobry funkowy groove z płyty Punkt Styku Showbandu. Płyty wydanej po raz pierwszy w roku 1974. Na zakończenie tego wątku proponuję jeszcze nagranie flirtujące ze stylistyką boogie. To z jednej strony, no a z drugiej nagranie, które pojawiało się w niezliczonej ilości kronik filmowych, ilustrując zazwyczaj prężnie rozwijający się przemysł epoki Gierka. Było także jednym z głównych motywów dokumentu Centralny, prezentującego powstanie dworca kolejowego w Warszawie. Przed Państwem Tygrysi Krok i zespół Anatola Wojdyny Showband. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just wanna tell you, feeling so fine. Just wanna taste you, sure you don't mind. Feel so good, baby. Getting right, right now. Come do it again. Getting down, see. To dopiero anioł, a jest nim Jose James. Angel. Tym nagraniem rozpoczyna się album While You Were Sleeping, wydany w roku 2014 przez Blue Note Records. Przywołuję zarówno wydawnictwo, jak i samego wokalistę, ponieważ przed nami zapowiadany wątek dotyczący legendarnego Billa Withersa. Jak być może Państwo pamiętają, 3 lata temu ukazała się świetna płyta, świetny zbiór z coverami tego artysty. Jose James wziął na warsztat największe przeboje gwiazdy, ale też sięgnął po troszkę mniej znane utwory. We'll be right back. haze, clapped in church on Sunday morning. Grandma's haze played a tambourine so well. Grandma's haze used to usher out on warning. She said, Billy, don't you run so fast, you might fall on a piece of glass, and it might be snakes in that grass. Grandma's hands. You know that grandma's hands soothe the local unwed mother. And grandma's hands used to ache sometimes and swell, oh, grandma's hands used to lift the face and tell her, she said, baby, grandma, understand that you really love that man, but put yourself in Jesus' hands. Grandma's hands. Don't you whip that boy, what you wanna spank him for? See, he didn't drop no apple core, but I don't have grandma anymore. See, if I get to heaven, I'll, if I get to heaven, I'll, if I get to heaven, I'll, if I get to heaven, if I get to heaven, I'll look for grandma. Grandmother's Hands. Fonograficzna historia tego utworu jest dosyć zawiła, ale myślę, że bardzo ciekawa. Nagranie oczywiście w tej oryginalnej wersji, Withersowskiej wersji, ukazało się w różnych konfiguracjach, ale przede wszystkim na siedmiocalowych epkach. Można je było spotkać razem z utworem Sweet One Me, ale też ze słynnym Ain't No Sunshine, czy na przykład Lean On Me. Pojawiał się również w towarzystwie dwóch innych nagrań, bo pierwotnie trwał raptem 2 minuty. To było na początku lat 70. i już wtedy powoli zaczynało stawać się oczywiste, że Bill Withers da światu nagrania znane chyba wszystkim fanom muzyki. To jedno z najbardziej znanych pojawiło się w roku 1977 i w sumie to nic dziwnego, że sięgnął po nie także Jose James. Thank you. wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes. Something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Ahead of me seems impossible to face. When someone else instead of me always seemed to know the way. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, I know it's gonna be a lovely day. Lovely Day z repertuaru Billa Withersa, ale tym razem w trójce w wykonaniu Jose Jamesa. Artysty, który w doskonały sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Podobnie dzieje się z muzyką Michaela Kiwanuki, ale zanim do niej przejdziemy, chciałbym na chwilę powrócić do płyty Taken Away Moody Mana, która, przypomnę, po zeszłorocznej cyfrowej premierze dopiero w tym roku otrzymała swój winylowy desygnat. I'm not going nowhere, right here. I'm stuck, my babe, I'm stuck right here. Come get me, you better find me. Come get me, you know where to find me. Slow Down i Moody Man z najmłodszej płyty Taken Away. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim rzecz jasna... Anagram Margana. Za każdym razem, kiedy widzę w tytule płyty nazwisko, to wiem, że album dla autora jest czymś wyjątkowym i bardzo ważnym. Tak było w roku 2014 u wybrzmiałego przed chwilą Moody'ego. Tak jest również na płycie Michaela Kiwanuki z roku 2019. Kiwanuka, tak po prostu zatytułowano ten album i zdaje się, jak wynika z wielu wywiadów, jakie dał wokalista, nazwisko w tytule najzwyczajniej było pokazaniem niedowiarkom, że proste marketingowe sztuczki nikogo tutaj nie interesują i że wcale nie ma zamiaru zmieniać trudnego do wypowiedzenia nazwiska. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle ów gentleman miał problemy z samoakceptacją i właśnie wyjście naprzeciw temu wyzwaniu było podstawą trzeciej płyty artysty, co poniekąd słychać w pierwszym nagraniu, którym rozpocząłem nasze dzisiejsze spotkanie, czyli w kompozycji You Ain't The Problem. Ten utwór stylistycznie nawiązywał do poprzedniego albumu Love and Hate, natomiast w dalszej części Kiwanuki dzieją się rzeczy, o które wcześniej nie posądzano artysty, zatem przewiniemy kilka pierwszych nagrań, aby dojść do trzech połączonych kompozycji. Będą to Hard to Say Goodbye, Final Days i interlude. Thank you.